Zostań w domu z Trójką. Thank you. to grabek z nowej płyty Imagine Landscapes, When the Heart Beats Over, Hungry Clouds, The Nature of Rhythm i The Measure of Inconvenience, część druga. A przed nami kolejny album, który ukazał się w ostatni piątek, 24 kwietnia. Zespół nosi tajemniczą nazwę Błoto. Thank you. Zostań w domu z Trójką. kałuże, mady, czarnoziemy i bagna. Taką tematykę znajdziemy na albumie zespołu Błoto. Przypomnę, to najnowsze wydawnictwo Astigmatic Records. Zostajemy wśród albumów nowych. Ten następny ma właśnie swoją premierę w formie płyty kompaktowej. Choć muzyka ma już kilkadziesiąt lat. Zbigniew Lewandowski i jego zespół. Thank you.